Hazırlayan ve sunan Aras Yazıcı. Tarih 19 Temmuz 2018. Rönesans Barok. 16. yüzyıl üslubundan 17. yüzyıl üslubuna geçiş yollarını açıklamaksa özel tarihi eserlerin alanına girer. Ama bunlar da ancak ellerinde kesin kavramlar bulunursa bu görevlerini yerine getirebilirler. 1520 yılında Philip Verdolo tarafından bestelenen bir Rönesans bestesi. Ultima Messaspera. Çizgiselden gölgesele geçiş, yani gözün bakış yolu ve kılavuzu olan çizginin geliştirilmesi, sonra da yavaş yavaş önemini yitirmesi. Genel olarak şöyle diyebiliriz. Bir anda nesneyi, elle yoklanabilir olma karakterini canlandırabilmek için çizgiler ve yüzeylerle tasvir, öte yanda sadece optik görünüşe dayanan, onun içinde çizgiden vazgeçebilen anlayış. Birinci durumda vurgu nesnenin sınırları üzerindedir. İkincide ise görüntü sınırsızlaşır. Üç boyutlu ve konturlanmış olarak görüş nesneleri birbirinden ayırır. Gölgesel olarak gören göz içinse nesneler birbirlerine ulaşmışlardır. Birincide amaç daha ziyade tek tek nesneleri kalımlı, elle tutulur gerçeklikler olarak kavrama, ikincide ise tüm manzarayı boşlukta yüzen bir görüntü halinde görmedir. 1619 yılında Heinrich Schütz tarafından bestelenen bir barok bestesi. Salman Davids. düzlemsellikten derinselliğe geçiş. Klasik sanat, bir manzaranın kısımlarını arka arkaya sıralanmış paralel düzlemler üzerinde yan yana gösterir. Baroksa gözü derinliğe doğru çeker. Çizgi bir düzleme muhtaçtır. Klasik sanatta çizginin gelişmesi düzlemselliği, resmin kısımlarının paralel düzlemler üzerine yerleştirilmesini geliştirmiştir. Böyle aynı düzlem üzerinde olma, bir bakışta görülebilmenin en üstün derecesini sağlar. Barokta konturların değerden düşürülüşü, düzlemin de değerden düşmesi sonucunu vermiştir. Ve göz artık nesneleri ön plandan arka plana doğru derinlemesine birbirine ulamaya başlamıştır. Burada bir kalite farkı söz konusu değildir. Bu yenilik derinlik görünüşünü daha iyi verebilmek imkanlarının yeni elde edilmiş olduğundan ileri gelmez. Daha ziyade kökten değişik bir sanatın doğmuş olduğunu gösterir. Tıpkı böylece düzlemsi üslup da ilkel bir sanat değildir. Çünkü sanatçının kısa görünüş ve derinlik duygusuna tamamıyla hakim olduğu anda ortaya çıkmıştır. 1570 yılında Thomas Tallis tarafından bestelenen bir Rönesans bestesi, Spamminadium. Kapalı şekilden açık şekle geçiş. Hiç şüphesiz her sanat eseri kapalı bir tüm meydana getirmelidir ve bir eserin sınırlanmamış oluşu daima bir acemilik işaretidir. Ama bu şarta verilen anlam 16. ve 17. yüzyılda o kadar başka olmuştur ki klasik sanatın kapalı şekle dayandığını ancak Barrow'un çözülmüş açık şekliyle kıyaslayarak açık bir yolda görebiliriz. Kuralın gevşemesi, sert oluş kanununun yumuşaması ya da ne derseniz o, sadece eseri seyirciye daha sevimli göstermek için bulunan yeni bir çare değildir. Tersine bu bilinçli ve amaçlı olarak yürütülen yeni bir tasvir tarzıdır. Onun için de bunu tasvirin temel kavramları arasına alıyoruz. 1638 yılında Claudio Monteverdi tarafından bestelenen bir barok bestesi, La Meno della Ninfa. Çokluktan birliğe geçiş. Klasik sanatta bir eserin her parçası tüme sıkı sıkıya bağlı olmakla birlikte daima bir çeşit bağımsızlığa sahiptir. Bu, ilkel sanattaki başıboşluk değildir. Tekler tüme tabi olmuştur. Ama kendi başına var olmaktan çıkmamıştır. Bu, gözlemciyi ekleye ekleye görmeye, bir parçadan ötekine geçe geçe bakmaya zorlar. Bu 17. yüzyılın kullandığı ve istediği tüm olarak kavrayıştan çok başka bir işlemdir. Her iki üslupta da bu kavramı henüz asıl anlamında almayan klasik öncesi çağın tersine olarak birlik vardır. Ama birincisinde bağımsız kısımların ahengiyle bu birlik sağlanmış, ötekinde ise kısımların bir motif meydana getirmek üzere toplaşması ya da geri kalan elemanların zorunlu olarak egemen bir elemana bağlanarak onun güdümüne girmesiyle elde edilmiştir. 1605 yılında William Byrd tarafından bestelenen bir Rönesans bestesi. Ave Verum Corpus. Nesnelerin mutlak belliliği ve oranlı belliliği. Bu asıl çizgiselle gölgeselin karşıtlığında, yani nesnelerin nasıl olursa öyle tek tek ele alınması ve üç boyutlu dokunma duyusuna göre tasviriyle nesnelerin tüm olarak göründükleri gibi ve daha çok üç boyutlu olmayan niteliklerine göre tasviri arasındaki farkta kendini gösteren bir durumdur. Ama 15. yüzyılın şöyle böyle sezebildiği, 17. yüzyılında tamamıyla bıraktığı bir mutlak bellilik ülküsünü klasik çağın böyle geliştirmiş oluşu dikkate değer bir olaydır. Bununla 17. yüzyılda eserlerin belirsizleştiğini söylemek istiyorum. Çünkü belirsizlik güzel bir şey değildir. Anlatmak istenen sadece 17. yüzyılda belliliğin bir amaç olmaktan çıkmış oluşudur. Artık şeklin gözün önüne tam olarak serilmesi zorunlu değildir. Sadece esas dayanak noktalarının verilmesi yetmektedir. Kompozisyon, ışık ve rengin başta gelen görevi artık şekli besbelli hale getirmek değildir. Bunlar da kendi başlarına varlıklarını sürdürmektedirler. Mutlak belliliğin böyle kısmen belirsizleştirilmesi hiç şüphesiz seyirciler üzerinde yapacağı güzellik etkisi hesaplanarak olmuştur. Ama oranlı belliliğin sanatın bütün dallarında, tam da sanat tarihinin, gerçekliğin tamamıyla başka bir görünüşte arandığı bir çağında ortaya çıkmış olması işin yalnız bundan ibaret olmadığını gösterir. Burada da bir kalite üstünlüğü ya da aşağılığı bahis konusu değildir. Barrow'un Dürer ve Raphael'in ülküsünden ayrılmasıyla sanatta bir kötüleşme olmamış, sadece dünyaya yeni bir görüş tarzı gelmiştir. Kaynak Henry Worthin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları. Çeviri Hayrullah Örs. 1691 yılında Henry Purcell tarafından bestelenen bir barok bestesi. King Arthur. See, move, move, move.